بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tunaendelea na majalisi zetu katika kuibainisha bid'a katika dini na yale yanayofungamana na hiyo bid'a na maudhui ambazo zinaambatana na maudhui hii muhimu. Tulipokuwa tunaizungumzia bid'a kwa maana zake au kwa taarifu zake za kilugha na kisheria na vigawanyo vyake na kauli za wanachuoni katika hilo na hoja za kila upande, na kubainisha mahala ambapo dhahiri yake kunaonekana kuna mpishano baina ya kauli za wanachuoni, na kuzielekeza kauli hizo kwenye lile ambalo ni sawa. Baada ya kuyafanya yote hayo, tukaona kuna umuhimu wa kuzungumzia upande wa pili ambao ni mukabili wa bid'a, na mukabili wake ni as-sunna, ili mtu aweze kuifahamu bid'a ni ipi, basi ni lazima alifahamu sunna, afahamu sunna ni nini. Na tatizo kubwa liko katika kutokuyafahamu haya mambo mawili. Watu wengi wanaozungumzia mlango huu wa bid'a, hasa hasa wale wanaotetea, pamoja na kwamba kwa upande mwingine pia wawali wenye kupinga wanaweza kupatwa na jambo hilo, lakini hasa hasa wenye kutetea baadhi ya mambo ya bid'a wakasema kwamba si bid'a, tatizo kubwa liko katika kufahamu ni nini hiyo bid'a. Kadhalika ufahamu wao mdogo, naweza kusema, au ufahamu wao wa kimakosa juu ya sunna ni nini. Hili ni tatizo kubwa sana, na athari yake ndio hii tunayoiona leo katika kuyapitisha na kuyapasisha mambo ya bid'a kwa kuyaona kwamba si bid'a, ni sunna, au kuyapinga mambo ya sunna na kuyaona ni mambo ya kawaida. لا هيا نفس هيا نمهم تكروغا كروغا مامبو tukachanganya changanya tukanyofua nyofua tunavyovitaka tukavifanya na vitu tusivyovitaka tukavitupilia mbali. Kwa hakika huu ni msiba mkubwa. Sasa wakati tukizungumzia as-sunna, tukasema sunna inagawanyika na inagawanyika katika sehemu nne. Vigawanyo hivi ni kwa mujibu wa watu walivyofuatilia nusus, maandiko yaliyokuja hasa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaliyopokewa kutoka kwake, ndiyo yanayotupa sura hii. Na ni jambo la kielimu, masala ya tatabu al-istiqra wa tatabu ni jambo lipo katika fununi zote. Sijakasema mtu haya na wewe mbona umeigawa sunna katika vigawanyo vitatu au vinne, nayo bid'a. Maana wao hawakawi kufanya hivyo, wanatumia ule udhaifu wa watu katika kufahamu mambo ya dini katika kuwazuga na kuwadanganya. Mbona nyinyi mmegawa hivi bid'a? Nyinyi mmegawa tauhidi mafungu matatu, na wengine wakafika kusema si Ukristo kama vile Wakristo walivyogawa, wakamgawa Mungu wao kwa Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Na nyinyi ndio hivyo hivyo, wakati wao pia katika masala ya tauhid, ukisoma vitabu vyao, ukiwasoma akina At-Taftazani, Saaduddin na wengineo, wanagawa bali wamezigawa mpaka sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mafungu mbalimbali. Ni masala ya kiilmu. Alafu hakuna anayesema kwamba tauhidi ndiye Mungu. Kwa ukiigawa tauhidi utakuwa umemgawa Mungu. Sasa nazungumza hili kama tambihi kwamba haya tunayafanya vigawanyo hivi ni mambo ya istifarani hatabu katika mambo ya kiilmu, hayaingii katika milango ya bid'a kama tutakavyoona kwenye darasa zetu. Haya ni mambo, hayaingii katika mambo ya bid'a. Tutaona kwa nini hayaingii katika bid'a na anayaingiza na kuhajaelewa, na ndio jamaa zetu wengi hawajaelewa. Sasa kwa kuwa ni jambo la kielimu, tunalazimika sisi tutoe juhudi ya kuelewesha na wala tusichoke. Kama jana hawakuelewa, leo tutaelewesha. Leo hawakuelewa, kesho tutaelewesha. Hivyo hivyo, kama hawakuelewa wao, watakuja kuelewa watoto wao insha Allah. Hatutakii kukata tamaa katika mambo kama haya, na kuombea watu kujiombea sisi wenyewe, jamaa zetu, ndugu zetu, wao ndugu zetu Waislamu, kuombea hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala waongoze, lakini juhudi ya kielimu lazima ifanyike. Kwa hiyo as-sunna tumeeleza kwamba inagawanyika katika vigawanyo. Kuna as-sunna za kimaneno, nayo ni yale ambayo yamenukuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Sunna ziko za vitendo, nayo ni yale ambayo yamenukuliwa kwa sisi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametenda. Na ufafanuzi wake ulikuwa mrefu kiasi, tulishautoa. Na sunna ziko za at-takririya, yale ambayo yametendwa mbele za Mtume sallallahu alaihi wasallam au katika wakati wake, katika zama zake, kabla ya kufariki kwake, na yeye akayakubali. Yametendwa na maswahaba zake, yeye akayakubali. Hayo yanaingia katika sunna, inaitwa sunna at-takririya, na hayo mlango wake umefungwa baada ya kufariki yeye. Sasa kuna sunna nyingine tu, as-sunna at-tarkiyya, sunna ya kuacha. Mlango huu ni katika milango muhimu sana sana, muhimu sana kwa talibul ilmi kuufahamu. kama hayo yaliyopita huko nyuma ni mambo muhimu, basi na hili nalo ni muhimu sana, kwa sababu watu wengi wanateleza kwenye nukta hii juu ya yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutalazimika hapa kuzungumza kama vitu vinne kwenye darasa ya leo, kama muda utatosha, sababu sikusudia kuzungumza kwa muda mrefu. Tunazungumza kitu kifupi kieleweke. Tazungumzia maana hii ya sunna tutakia. Ni nini maana yake? Lakini pia tutazungumzia vigawanyo vyake. Inagawanyika katika sehemu ngapi? Na swala nyingine, je, ni hoja? As-sunnatu at-tarkiyya ni hujja? Hili tutalitazama kwa mtazamo wa wanachuoni wa madhehebu hizi kuu nne za Ahli Sunnah wal Jamaa. Alafu kuna mifano, mifano iko mingi sana, nitajitahidi nitoe baadhi inayothibitisha juu ya jambo hili kwamba sunnatu at-tarkiyya ni hujja. Na ni katika mabaadhi muhimu sana ya ilmu ya usuli. Sasa tuanze na maelezo yake, mafuhumu yake na taarifu yake. Kwa yarifisha wanaochuoni kwa taarifati mbalimbali juu ya jambo hili, lakini kwa ujumla ni kwamba wanakusudia as-sunnatu at-tarkiyya hiya an yasukuta an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an al-fi'li ghayri al-jibilli مع قيام المقتضي وعدم المانع. هي أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل غير الجبلي مع قيام المقتضي وعدم المانع. وكون جيزا جنب وأن لا يكون حقا للغير. ما نياكي maana ya maneno haya ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kukinyamazia kitendo, ni kutokufanya jambo, ni kuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kulifanya jambo lisilokuwa la kimaumbile, pamoja na kupatikana sababu yenye kupelekea kulifanya na kutokuwepo kizuizi. Na lisiwe hilo lenye kuachwa ni haki ya mwingine. Ufafanuzi wake uko hivi: Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam awe kuna jambo hakulifanya, ameliacha, na hali ya kuwa hitajio sababu yenye kupelekea kulifanya ipo, ameliacha jambo lile, hakulifanya katika maisha yake yote. Sababu ya kufanyika kwake ilikuweko, lakini hakufanya. Sasa ilipokuwa tukisema an yasukuta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ibara hii kunasibisha huku kunyamaza, kunasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiki ni kifungu, ni kipogo cha kufungia kwenye taarifu hii. Kifungo hiki kimetoa kuacha kwa mwingine asiyekuwa yeye. Kama aliacha si Mtume sallallahu alaihi wasallam, haitaitwa as-sunnatu at-tarkiyya. Kama aliacha si Mtume sallallahu alaihi wasallam, sitazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliacha jambo, Sasa kama ameacha mwingine asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa sio sunna tutarikia. Haiingi. Kwa hiyo jambo hilo ni muhimu ulifahamu. Na tulipoeleza pale kwamba anil fi'li ghairi al-jibilli, kuacha kitendo kisichokuwa cha kimaumbile, hii ni kaidi nyingine imevitoa vitendo vya kimaumbile. Kuna vitendo vya kimaumbile, tabia yake na maumbile yake yako hivyo, ameumbwa hivyo. Kama kitu amekiacha kwa sababu ya maumbile yake mwenyewe tu, tumetaja zile al-af'al al-jibilliyya, sasa al-ikhtiyariyya. Miongoni mwa hizo al-af'al al-jibilliyya al-ikhtiyariyya ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika mambo ambayo aliyafanya, aliacha kula adhab, aliacha kula yuru. Kuacha kwake ni jambo la kimaumbile, na ndio maana alipoulizwa na sahaba, ni haramu ya Rasulullah, akasema innaha lam takun bi ardhi qaumi, hakika yeye hakuwepo katika ardhi ya jamaa zangu, kwenye nchi yetu hayupo. Fa ajiduni uafihi, kwa nimejikuta ninamchukia. Kwetu sisi hatuli huyu, mazingira wao tofauti. Kuna wengine kama ilivyo katika wakati wa leo, kuna mwingine ukimvulia pweza yule, tuona baba yetu kubwa kabisa na ndevu zake, pengine akatoka mbio, aogopa pweza, sikwambii kumla au ngisi, amuogopa au na uchafu, ah, vitu gani hivi, au mswele kaa. Tunaona watu na vitu vya ajabu ajabu, bahari natoa, nitaakulu mimi lahma mtaria, lakini yeye hawezi kula kwa sababu kwao hakuna bahari na hajazoea. Faajiduni waafi, nimejikuta mimi ninamchukia. Khalid bin Walid radiyallahu anhu, baada ya kuona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwacha kwa sababu maumbile yake hayakubaliani na chakula hiki, lakini si kwamba ni haramu, anasema fajtaratuhu faakaltuhu, nikamvuta mimi, nikavuta kile chombo pale nikamla. Wanabii sallallahu alaihi wasallam yanzur, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatazama. Fajtaratuhu faakaltuhu wanabii sallallahu alaihi wasallam yanzur. Hadithi hii umeitaja ash-Shaykhani الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث يا خالد بن الوليد حديث نمبر 1591 ومسلم في صحيحه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نمبر 1945 كنتم صلى الله عليه وسلم أليأت كولا الضب يورو يورو من كما كينجر كمومبيل ونفنان كيو كتفوت كتابية لكل كيو كتفوت. طيب كيو أمياتش يمهيل لكني كوا كوا أمري كوا جاكسابني جبلي لأنه ما أدرك سيما فالي عن الفعل غير الجبلي كما vitendo vya kimaumbile tu haiti asunna tutarkia. Na katika kipengele kingine tumesema ma qiyami al-muqtadi, hiki ni kifungu cha tatu. Ili iwe asunna tutarkia, ni lazima sababu yenye kupelekea kufanyika jambo hilo katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam iwepo. Kwa hiyo kwa kipengele hiki yatatoka yale yote ambayo sababu yake ya kufanyika katika wakati wake hayakuwepo. Ni maneno tu ya kawaida nazungumza, lakini ni maneno yamekaa kitaaluma, kielimu, kwa mtu mpaka afikirie au miza akili kwani kwa sunuzo nini hapa. Lakini maneno wale ambao alhamdulillah washaka msingi elimu wanaelewa, na wale ambao wana maarifa makubwa na fahamu wanaelewa. Kipengele hiki ni muhimu sana sana katika vipengele muhimu. Yani ni hivi, sisi tunavyoamini kwa Islam, au kabla ya tuweke maneno katika mweko huu, je, kila jambo ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam halifai kulifanya? Kwa maana kila jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliliacha hakulifanya, je, halifai jambo hilo kulifanya? Hii ni swali la mwelekeo wa kwanza. Kuna mwelekeo wa pili, unaweza kuuliza tofauti, ukauliza hivi, je, jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliliacha kwa maana hakulifanya, tunapata ushahidi na dalili ya kwamba jambo hilo yafaa sisi kulifanya, sio dalili ya uharamu? Hapo nimeeleweka. Jambo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake ameliacha hakulifanya, je, ni ushahidi wa kwamba jambo hilo halifai, ni bid'a, ni haramu, ni dhambi kulifanya? Na hapo hapo swali jingine linakuja, je, kama sio bid'a au sio haramu, mathalan, kuna upande watu wengine wanaweza kusema maadamu Mtume anasema kufanya halifai, mwingine akasema kutokufanya Mtume anasema sio dalili ya kutokufaa wala uharamu. Je, maneno haya ni ya sawa au yanahitaji ufafanuzi? Ndio hii kadhia tunaizungumzia hapa, ndio hii kadhia tunaizungumzia hapa. Sasa sisi tunasema hivi, msingi uko hivi, jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya katika wakati wake, na hilo jambo si katika mambo ya kimaumbile, ni katika vitendo ambavyo havihusiani na maumbile yake, na sababu ya kulifanya jambo hilo ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi, kama jambo hilo liko katika sifa hizo, basi huko kuacha huko Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo alivyoacha, hiyo ni sunna, na kulifanya jambo hilo itakuwa ni bid'a. Kwa hiyo ufafanuzi tuliotoa ilikuwa, je, kama akiwa aliacha ni mwingine si Mtume sallallahu alaihi wasallam, pengine kuna mtu imamu fulani katika karne fulani jambo fulani hakulifanya, je, ni ushahidi kwamba ni bid'a? La, sisi tunasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha, lakini aliloliacha ni katika mambo yake binafsi ya kimaumbile, aliacha kufanya kitu fulani lakini kwa maumbile yake yeye, tunasema hilo haliingii katika sunnatu at-tarkiyya, haionyeshi kwamba kutokufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni haramu kulifanya. Tukatoa ushahidi huu wa kwamba yeye aliacha kula nyama ya yuru mburukenge, lakini masahaba walimla, na akaeleza sababu kwamba hayuko kwetu huyu Maka, hakuna mnyama huyu, faajibuni uafihi, kwa najikuta tu namchukia mimi huyu, simpendi, nasikia kigegezi kumla. Tumeelewana? Lakini sasa kuna kipengele muhimu sana, nacho ni kuwa hicho kitu alichokiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake amekiacha yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hali ya kuwa sababu ya kukifanya ilikuwepo, lenye kuhukumilia na kupelekea kulifanya ilikuwepo, lakini hakufanya. Sasa hapa panaingia mambo mengi sana, nitayasoma maneno ya al-Imamu Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi الغرناطي المعروف بالشاطبي أما يفريق مكامية سابة نتسيني هجرية رحمه الله تعالى maneno haya ameyataja kwenye kitabu chake al-muwafaqatu fi usul al-sharia juzu ya 3 anasema wa bayanu dhalika alipokuwa akizungumzia mlango huu kwa yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameacha pia uitwa al-masqutu anhu lenye kunyamaziwa sasa anasema wa bayanu dhalika na ubainifu wa hilo أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين وما كن يمازا ويلموا كشريا كن يمازي حكم كبو كتك أين ميلي يمين زيفا أحدهما بيتفا أحدهما أن يسكت عنه كن يمازي هيو حكم لأنه لا داعي له تقتضيه kwa sababu hakuna lenye kupelekea kwenye hukumu hiyo ambalo linahukumilia kwenye hilo wala mujiba wala hapana lenye kuwajibisha yukadaru li ajlihi kanawazil allati hadathat ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa innaha lam takun mawjudatan kama yale mambo yaliyoshuka mapya matukio ambayo yalizuka baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo hayakuwepo thumma sakata anha ma wujudiha wa inma hadathat ba'da dhalika hayakuwepo kisha kuwa ameyanyamazia baada ya kupatikana kwake hayakuwepo ndio maana akaya ameyanyamazia lakini yalizuka baada ya hapo fahtaja ahlu sharia إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها وما أحدثه السلف راجع إلى هذا القسم كجمع المصحف وتدوين العلم وتضمين السناء وما أشبه ذلك يعني هبنا يلزيه وما كنا مامو أمبايو يلي كل يتزوك بعد يكفريك متوم صلى الله عليه وآله وسلم متوم صلى الله عليه وسلم أكوزك يلزيه مامو يعني wala hakuweza kuyazungumzia katika wakati wake kwa sababu hayakuwepo na hayakuwepo kwa sababu hayakuhitajika watu hawakuhitajia katika wakati ule mfano kama jambo la tadwinu ulumi kuandikwa hizi elimu nilitaja mwanzo kabisa katika majalisi zilizopita kwa mfano zimeandikwa elimu mbalimbali katika ulumi za kisheria elimu za lugha na mambo mbalimbali elimu zimeandikwa wakati wake mtume sallallahu alayhi wasallam haikuwepo haja yenye kupelekea hilo kwa hakuzungumzia jambo hilo tunaelewana mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzungumzia kwamba nahwu iandikwe na sarfa nayo iandikwe kuandiko na balagha na fani zake tatu hii itakuwa ni almaani na hii ni albayani na hii ni albadih iandikwe elimu ya usul fiqhi na maqasid alsharia iandikwe elimu ya hadithi na fununi zake mambo ya jarh wa ta'dil ilmu rijali na mingineyo katika kutaallaki na ulumu za hadithi hakusema hivi kwa sababu ni kuhitajiki hivi mefahamu kwa hiyo anasema yale ambayo yamezushwa na as-salaf yanarudi kwenye kipengele hiki yale ambayo lam yakmil muqtadi lifi'lihi fi ahdihi sallallahu alayhi wasallam sababu ya yenye kupelekea kupatikana kwake katika wakati wake haikuweko sasa anasema wathani an yasukuta anhu wa mujibuhu almuqtadi lahu qa'im na jambo la pili au aina ya pili ni kunyamazia sheria ikanyamazia na sharia ikanyamazia na hali ya kuwa mujibu wake na lenye kupelekea hilo lipo alafu haikupitishwa na nia hukumu yoyote jambo hili anasema kule kunyamaza kwa sheria kuliacha sheria kulizungumzia jambo hili na kulitulia maelezo ni sawa sawa na an-nass anasema فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع ألا يزاد فيها ولا ينقص. أي نهي ونماز من ياته الشارع نكاما أنك لواز نكاما من لواز يقوامبا مكسجيو يمويك شريع لكتوزدش من ياته ولا كتوكوز، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع. أسمى سباب وقاتل كوكو مانهي لكوجبيشا يكويك شريع يحكم يكمتين لن يكمتكان kisha haikuwekwa huko nikufahamisha kwa wazi kwamba chenye kuzidi juu ya hili ilikuwa ni bid'a yenye kuzidi na ni bid'a yenye kukhalifiana na kile alichokusudia ash-Shari'. Anakusudia al-Imam hapa kwamba mambo yaliyonyamaziwa yako aina mbili. Jambo aina ya kwanza ni jambo limenyamaziwa na sheria, halikuzungumziwa jambo hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakulifanya jambo hilo kwa sababu ile sababu yenye kupelekea yeye alifanye haikuwepo katika wakati wake. Mfano kama nilivyotaja elimu, kulikuwa kunahitajika kuwekwa elimu maalumu kwa ajili ya kujua isnadi sanad silsila turuwat almusila ila almatn, tunahitajika hilo, ikawa watu wasomeshwe elimu ya sanad kujua wapokezi watakaopokea habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ilikuwepo? Jawabu la kuwekwa vitabu maalumu na elimu maalumu za kuwajulisha watu kwamba fa'il ni marfuu na mafuuli ni mansub, kwamba hizi ndio marfuati katika asma na hizi ni mansubati katika asma na hizi ni majrurati au mahfudhati. Kulikuwa na sababu ya kufanya hivyo? Hakukuingia lahni katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ya kufanya hivyo haikuwepo.